1. Natasha Gibbs. Goedemiddag. Vrouwen met een abortuswens moeten ongestoord een abortuskliniek kunnen bezoeken. Dat vindt de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma. En daarom verplaatste zij vorig jaar een anti-abortusdemonstratie naar verderop in de straat. En de rechter die greep in. En nu gaat Utrecht daar weer tegen in beroep. Zometeen in de Nieuwsbv. Welke juridisch argument kan burgemeester Dijksma nog gebruiken? En de vrouw die betrokken was bij het ongeluk van oud-minister Dekker moet voor de rechter komen. Nu in het uitgebreide NOS-journaal Kirsten Klomp. Het Openbaar Ministerie gaat de vrouw vervolgen die betrokken was bij het ernstige ongeluk van oud-minister Sander Dekker afgelopen juni. Dekker raakte zwaar gewond na de val van zijn racefiets in de duinen bij Monster. De vrouw van 42 wordt verdacht van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel of mishandeling. Volgens ooggetuigen sloeg de oud-minister over de kop toen de vrouw hem bij zijn arm pakte. Wanneer ze voor de rechter moet verschijnen is nog niet duidelijk. Het kabinet gaat praten met GasTerra over het verder vullen van de gasopslag in het Drentse Norg. Het gasbedrijf heeft de opslag nu voor 80% gevuld, maar wil niet verder gaan dan dat, omdat de gasprijs zo hoog is. Alleen als er nieuwe financiële afspraken worden gemaakt, wil GasTerra meer opslaan. Dat bevestigt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat na een bericht in de Volkskrant. Norg heeft de grootste gasopslag in ons land voor gas dat geschikt is voor fornuizen en cv-ketels bij mensen thuis. Philips krijgt een nieuwe topman. Frans van Houten stapt half oktober op. Dat is een half jaar eerder dan gepland. Hij was bijna 12 jaar lang de baas van het gezondheidstechnologieconcern. Onder leiding van Houten werd Philips omgebouwd van het bedrijf voor elektronica voor consumenten naar zorgtechnologie. Hij wordt opgevolgd door Roy Jacobs, die ook al jaren bij Philips werkt, zegt economieredacteur André Meijnema. Het is geen techneut. Het is iemand die meer een bestuurskundige is dan een technologiemens. Ja. Maar hij is wel degene die gepokt en gemazeld is binnen het bedrijf. En dus ook die lijn zal gaan voortzetten. De laatste 2 jaar had Philips te maken met een schandaal rond slaapapneuapparaten die mogelijk gezondheidsproblemen opleverden. De nieuwe topman Jacobs is op dit moment nog verantwoordelijk voor de terugroepactie van die apparaten. Bij een grote brand in de oude binnenstad van Deventer is vannacht 1 zwaar gewonde gevallen. De brand brak uit in een woning boven een winkel. Een van de bewoners is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur verspreidde zich naar een naastgelegen kaaswinkel. De eigenaar daarvan zag vanmorgen dat zijn zaak verwoest is. Ja, het ziet er niet goed uit. Ik ben er nog niet in geweest. Hekken staan ervoor, dus het mag nog niet. We hebben ontzettend veel waterschade, zoals ik nu zo kan zien. Ja, ik kan naar binnen kijken, op de raam op de eerste etage. Ik zie de kazen liggen. Ja, dat klopt. Het is een triest gebeuren. Ik had de mensen graag willen helpen vandaag, maar het zit er gewoon nog niet in. De brandweer rukte gelijk groot uit om te voorkomen dat het vuur zou overslaan. De middeleeuwse gebouwen in het centrum van Deventer zijn daar extra vatbaar voor. De gevangen Russische oppositieleider Navalny meldt dat hij in de isoleercel zit. Op zijn sociale media staat dat hij is gestraft omdat het bovenste knoopje van zijn gevangenispak niet dicht was. Navalny is een belangrijk criticus van het Kremlin. Op schiereiland de Krim is een munitiedepot ontploft, meldt het Russische ministerie van Defensie. Ook is er brand in een transformatorstation van een energiecentrale. 2 mensen zouden gewond zijn geraakt. Een Veilig Verkeer Nederland waarschuwt voor het opvoeren van e-bikes. Nu de scholen weer bijna beginnen, is de organisatie bang dat vooral jongeren op internet een setje kopen om hun e-bike op te voeren, zodat hij wel 50 km per uur kan. Het NOS-journaal. De Friese gemeente Oostellingwerf gebruikt een nieuwe manier om de eikenprocessierups te bestrijden. De methode die bedacht is in Zweden moet voorkomen dat de insecten gaan paren. Het is zo dat we hier in dit gebied met een paintballgeweer feromonen aanbrengen. Wat eigenlijk een soort van lokstof is die vrouwtjes uitzenden. En daarmee proberen we zowel mannetjes als vrouwtjes van de eikenprocessie vlinder te verwarren. Zodat in dit gebied minder eitjes afgezet worden. Vrouwelijke vlinders denken door dat stofje, daar ga ik niet heen. Daar is te veel concurrentie. En mannetjesvlinders die denken, gaan er juist wel heen. En komen, dan komt het dus niet tot de paring. NPO Radio 1. De Europese kampioenschappen. Ja, op de Europese kampioenschappen in München zijn vanochtend al meerdere Nederlandse atleten in actie gekomen. Commentator Andy Houtkamp in het Olympiastadion. Goedemorgen. Goedemorgen. En wie heb jij vanmorgen allemaal al gezien? Wat Nederlanders betreft niet. Rick Thaam, die stond gisteren zesde op de Meerkamp, maar heeft een blessure aan de hak. En is dus niet gestart op de tweede dag. Wel Sven Rozen, maar hij kan geen potten breken. Hij staat 13e na 7 onderdelen. Wel goed nieuws van Koen Smet. Op de 110 meter hoorde is hij door naar de halve finale. Maar het moment van de ochtend was bij de series van de steeplechase. Carabagna uit Andorra. Hij hielp een gevallen, geblesseerd geraakte medestiepelloper. En kwam met grote achterstand, maar met een enorm gejuich van het hele publiek als laatste over de streep. Echt een heel mooi moment. En wat staat er verder nog op het programma vandaag? Aardig wat dingen met Nederlanders. Bijvoorbeeld de 400 halve finales bij de mannen en de vrouwen. Met natuurlijk bij de vrouwen het supertrio Klaver, Bol, Zaalberg en Bonaventia bij de mannen. En vanavond de discusfinale met Jorinde van Klinken. De dame die brons won gisteren bij het kogelstoten kan iets echt unieks gaan doen. Door twee medailles te winnen op twee verschillende onderdelen. Het discuswerpen en het kogelstoten. En ook nog vanavond de 5000 meter finale met Mike Foppe. Wie weet dus nog wat medailles erbij vanavond. En die Houtkamp, dankjewel. En we horen jou straks weer. En ook voor de beachvolleyballers zijn de Europese kampioenschappen vandaag begonnen. Verslaggever Eline de Zeeuw is daarbij in München op het Koningsplatz. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, duo Raisa Schoon en Katja Stam kwamen vanochtend in actie. Zij staan de tweede op de wereldranglijst. Hoe hebben ze het gedaan? Ja, ze speelden inderdaad hun eerste wedstrijd in de groepsfase. En dat deden ze tegen het Litouwse duo Dumbuskaite en Grootsinskaite. En het werd eigenlijk tegen de verwachtingen in een driesetter tegen dit koppel. Want die staan 52ste op de wereldranglijst. 50 plaatsen lager dus dan de Nederlanders. De eerste set die ging met 21-11 naar Nederland. De tweede was 21-18 voor de Litouwse vrouwen. En toen moesten Stam en Schoon dus echt even aan de bak. En in de redder werd het uiteindelijk toch 15-10 voor Schoon en Stam. Ja, ze moesten er even voor vechten. Maar de eerste partijwinst die is dus binnen. En ik sprak ze net ook al even. En ze zeiden, we gaan hier gewoon strijden voor het kampioenschap. De vorige keer op het vorige EK in 2021 was het zilver. Nu gaan we toch echt voor goud. Ja, verder nog vijf andere Nederlandse duo's in actie. Zitten daar nog kanshebbers bij voor de titel? Ja, als er iemand kans maakt, dan zijn het wel Alexander Brouwer en Robert Meeuwse. Toch een duo dat al sinds 11 jaar samenspeelt en al zoveel heeft gewonnen. Toch is die laatste titelprijs van hen ook alweer even geleden. Dus die zullen er wel echt op gebrand zijn, ook als nummer 3 van de wereld. Om weer eens echt een goede prestatie hier neer te gaan zetten. Zij komen vanavond in actie en zometeen beginnen Amy van Driel en Pleun Ipma op centercourt aan hun partij tegen de Duitse vrouwen. Zijn niet op voorhand de grootste kanshebbers op eremetaal, deze vrouwen. Maar ja, stunten kan natuurlijk ook altijd. Zeker weten. Eline de Zeeuw, dankjewel. Het weer. Geregeld zon. Vanmiddag weer zomers warm. 25 tot lokaal 30 graden wordt het. In het zuiden van het land vanavond kans op een bui. Mogelijk ook met onweer. En na vandaag wordt het dan geleidelijk minder warm. En dan gaan we naar de weg voor de ANWB Verkeersinformatie. Bianca Damink, goedemiddag. Goedemiddag. Er staat één flinke file op de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen de knooppunten Gorkum en Everdingen heb je vanwege bergingswerkzaamheden een half uur vertraging. Er is één rijstrook dicht en dat duurt waarschijnlijk nog een uur ongeveer, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden kan ook via de A15 en de A2. Ster. Dat zal je net zien. Heb je net een huis gekocht in een rustige buurt? Bouwt de buurman uit tot aan je erfgrens? En hij maar zeggen dat gewoon kan. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Alle startende ondernemers opgelet. e-boekhouden.nl. Vraag je, hoeveel is 48 gedeeld door 4? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Nu 15 maanden gratis voor starters. e-boekhouden.nl. Ik dacht dat ik geen schulden had. Bleken de aanmaningen van mijn mobieltje in de spambox te zitten. Via iDeal meteen betaald natuurlijk. Ik betaal altijd. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak. Dan blijkt een betalingsachterstand soms een misverstand. Dat scheelt juridische kosten en voorkomt dat u als opdrachtgever klanten kwijtraakt. GGN. Sociale incasso levert meer op. Geld lenen? Jij wilt toch de beste lening voor jouw wensen? Op geld.nl vergelijk je het meest complete aanbod leningen in Nederland. Zo vind je altijd de beste lening tegen de laagste rente. Geld.nl. Let op. Geld lenen kost geld. We eten en drinken nogal wat zuivel in Nederland. De gemiddelde melkkoe moet daarvoor 35.000 liter melk geven in haar leven. 35.000 liter. En ze wordt maar 6 jaar. Dan is ze leeggezogen, uitgeput en wordt ze afgedankt. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl. Kom naar Hiswa te Water. 31 augustus tot met 4 september. Batavia Haven Lelystad. Honderden nieuwe boten, spetterende activiteiten en alles over duurzaam varen. Tickets hiswatewater.nl. NPO Radio 1. De Nieuws BV. Ja, en nogmaals, goedemiddag. Wat is er zo goed aan de Amerikaanse serie Better Call Saul, waarvan vannacht in de VS de allerlaatste aflevering werd uitgezonden? Na 1:30 een recensent en een scenarist over die vraag. En een vuilniswagen in de ruimte, wat moet je je daarbij voorstellen? En waarom moet die er eigenlijk komen? Ook dat na 1:30, maar nu eerst demonstratierecht. Want de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma die wil anti-abortusdemonstranten op afstand houden van de abortuskliniek in haar stad. Maar van de rechter mag dat niet. Daarom gaat Dijksma nu in hoger beroep. Daarbij wil ze het recht op zelfbeschikking inzetten als extra argument. Ja, gaat het haar daarmee wel lukken om anti-abortusdemonstranten op afstand te houden? Ik ga daarover praten met Jan Brouwer. Hij is hoogleraar Algemene Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemiddag, meneer Brouwer. Goedemiddag. Ja, meneer Brouwer, laten we even bij het begin beginnen. Waarom ging de rechter in eerste instantie niet mee in de argumentatie van Dijksma? De burgemeester Dijksma heeft een zogenaamde bufferzone ingesteld op basis van 2 argumenten. Volksgezondheid, in dit geval ging het om corona, en verkeersveiligheid. En dat kan formeel volgens de wet openbare manifestaties die de vrijheid van demonstreren nader uitwerkt. Maar corona is eigenlijk een beetje voorbij. En daar heeft de rechter dus een streep doorgezet. En verkeersveiligheid, dat werkte niet overtuigend voor de rechter. Die zei dat is onvoldoende om in dit geval de anti-abortusbeweging Jezus leeft op afstand te zetten. Zo. Vond u de uitspraak verrassend? Nee, bepaald niet. De wet is vrij helder op dit punt. En je moet dus echt hele goede argumenten hebben. Wil je de vrijheid van demonstreren beperken? Ja, in dit geval was de motivering van burgemeester Dijksma niet heel erg overtuigend. Nee, een beetje de mist ingegaan als ik het zo hoor. Ja, nou ja, in de tijd kon dat misschien, maar zelfs toen had ik al mijn twijfels. Want demonstreren is ook in coronatijd natuurlijk absoluut toegestaan. Dat moet ook. Mm-hmm. Mits je maar de 1,5 meter afstandmaatregel in acht nam. Mm-hmm. Dus dat had ook in dit geval gekund. Nou, heel toch verwacht dat ze iets beter geadviseerd zou zijn op juridisch gebied, toch? Ja. Kijk, dat is voor mij makkelijk praten. Wij gaan dagelijks met deze materie om. Mm. Voor een burgemeester komt het er allemaal maar eventjes bij. Misschien, maar het is altijd lastig. Het is te makkelijk om dat soort van verwijten uit te spreken. Ja, zeker achteraf. Laten we naar het nu kijken. In een brief schrijft burgemeester Dijksma, die nu dus in een hoger beroep gaat, aan de gemeenteraad, dat ze het recht op zelfbeschikking nu gaat inzetten als extra argument. Is dat een goede strategie? Nee, dat denk ik echt niet. Het zelfbeschikkingsrecht komt op geen enkele manier in gevaar. En dan heb ik het over het zelfbeschikkingsrecht van de vrouwen. Hè? Ja, die dus een abortus willen laten doen. Precies. Juist. Die kunnen frank en vrij gebruik maken van het recht op lichamelijke integriteit. Dus dat recht speelt absoluut niet. Als je de brief van de burgemeester aan de raad goed leest, wordt er ook een beroep gedaan op het recht op privacy. Althans, zo heet het in de volksmond. In juridische jargon heet het, althans de grondwet maakt gebruik van de term, het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Mm-hmm. Dus zij vinden het een inbreuk op het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer als demonstranten de kwetsbare vrouwen op dat moment aanspreken. En Duitse jurisprudentie doet wel iets met dat conflict van grondrechten. Want dan heb je enerzijds het grondrecht vrijheid van demonstreren. Aan de andere kant de vrijheid van privacy van de vrouwen. Mm-hmm. En de Duitse rechter weegt dat dan tegen elkaar af. En die zegt in dit geval moet de vrijheid van demonstreren zwaarder wegen dan dat recht op privacy. Dus de burgemeester heeft een argument om de demonstrant op afstand te zetten. Mm-hmm. Maar... Oh. Onze wet kent die mogelijkheid niet. Ah. He, dus de vrijheid van demonstreren wordt in artikel 9 van de grondwet gegarandeerd. Die wordt nader uitgewerkt in de wet openbare manifestaties. Mm-hmm. En daarin zitten drie gronden om een beperking met betrekking tot demonstraties op te leggen. Dat is volksgezondheid, wanneer die in gevaar komt. Dat kon corona in de tijd zijn. Verkeersveiligheid, dat is twee. En de derde is wanordelijkheden. Maar de wet noemt niet een conflict van grondrechten. Dus ik denk dat dat in ons rechtsbestel niet een goede en begaanbare weg is. Of zet ze hiermee een precedent? Zou dat ook kunnen? Ja, je weet het nooit hoe de rechter reageert, maar ik kan mij niet voorstellen dat de Raad van State in deze redenering meegaat. Nee, je zal je toch moeten houden aan datgene wat onze wet voorschrijft. En dat is ook best mogelijk. We hebben in de maand juli heb ik samen met twee collega's, Berend Roorda en Jon Schilder, een artikel in de gemeentestem gepubliceerd waarin wij zeggen, ja, het is wel mogelijk om beperkingen met betrekking tot abortusdemonstraties bij abortusklinieken te stellen, maar dan moet je gebruik maken van de derde grond, wanordelijkheden. En dan moet je dus het aanspreken, in dit geval van de beweging Jezus leeft, op dat moment van de kwetsbare vrouwen zien als een wanordelijkheid. En dat kan. Ja. Wij hebben gezegd in de algemene plaatselijke verordening van verreweg de meeste gemeenten, staan als strafbare feiten onnodige hinder veroorzaken en het onnodige opdringen. Nou. En ik denk dat daarvan sprake is. Daar zou een opening in zitten. Als je het helemaal focust op die AVP's dus en wanordelijkheden. Ja. Ja. Maar meneer Brouwer, als ik dat dan zo hoor, hè, dan zou de gemeentes dat per gemeente kunnen bepalen. Ja. Met hun eigen AVP, dus door dat te veranderen. Dat is een beetje een glijdende schaal, toch? Zeker, daar zit een groot gevaar in. We hebben ook gezegd dat dat in dit geval mogelijk is, maar dat dat niet een vrijbrief voor gemeente kan zijn om die vrijheid van demonstreren maar te gaan inperken. Hier loopt het toevallig nou net parallel en vinden wij ook dat het zorgvuldig is om het op die manier te doen. Maar het moet bepaald geen vrijbrief zijn voor gemeenteraden om in de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening, de vrijheid van demonstreren te gaan beperken. Ik denk ook niet dat daar een meerderheid voor gevonden. Dit is echt een uniek geval, een probleem dat zich wereldwijd voordoet. En we hebben allemaal de neiging om deze kwetsbare vrouwen, die een lange weg, een veel te lange weg voor volgens de wetgever zijn, hebben moeten doorlopen en wel overwogen een besluit hebben genomen om die op dat moment nog eens een keertje lastig te vallen. Ik denk dat je dat echt kunt kwalificeren als onnodig opdringen of onnodige hinder veroorzaken. Die APV's veranderen dus. Maar het blijft nog steeds willekeur. Zou er niet gewoon een wet moeten komen die het demonstreren voor abortusklinieken gewoon helemaal verbiedt? Dat kan. Sommige landen doen dat. Maar wij denken nogmaals dat het niet nodig is. En bovendien, ja, dan is het probleem, dan schuiven we het weer vooruit. En dan zijn we misschien 2-3 jaar verder voordat we dit geregeld hebben. Want dit ligt uiterst gevoelig ook in de Kamer, met name bij de confessionele partijen. Dus ik denk dat het beter is om gebruik te maken van de mogelijkheden die de wet nu biedt. En nogmaals, het zit op het randje, maar volgens ons, we hebben Jon Schilder is in 1989 gepromoveerd op het recht op demonstreren, Berend Roorda in 2014. Mm. We hebben met z'n drieën echt langdurig de staf overgebroken en gezegd, dit is een zorgvuldige weg voor een burgemeester om te kiezen. Mm. Mocht Dijksma nou in het hoge beroep weer verliezen, heeft ze dan nog opties? Ja, dan zou ze een nieuw besluit kunnen nemen op basis waarvan ze deze derde grond aangrijpt en zegt van, ja, ik vind dat er sprake is van wanordelijkheden. Toch weer die APV uiteindelijk. Ja, dus er is niet, laat ik zeggen, heel veel hoop voor de beweging die Jezus leeft. En ja, zo erg is het ook allemaal niet. Het is niet zo dat het demonstreren verboden wordt. Ze krijgen alleen maar de beperking opgelegd dat ze op tussen de 50 en de 70 meter afstand moeten staan, zodanig dat ze die vrouwen niet individueel kunnen aanspreken. Ja. Jan Brouwer, hoogleraar Algemene Rechtswetenschap. Dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Ze is 95 en vastberaden haar land te dienen als senator. De Italiaanse Gina Lollo Brigida. Ooit een gevierd actrice. En wat voor een wereldster die zelfs het Polygoonjournaal haalde toen ze een baby kreeg. Nooit speelde Gina Lollo Brigida een rol zo goed als deze. De rol van moeder. Ja, die Gina die wil dus nu een rol spelen in de Italiaanse Senaat. Voor de eurosceptische partij ISP, om precies te zijn. En als dat lukt, komt ze bij de club van acterende politici of beleidsbepalende acteurs met leden als Arnold Schwarzenegger. Je kent hem ook wel als de Terminator. Hasta la vista, baby. Nou, die werd de gouverneur van Californië. En Clint Eastwood, alias Dirty Harry natuurlijk. Go ahead. Make my day. Hij werd burgemeester van een badplaats in Californië. En vergeet Ronald Reagan niet. Die acteur werd zelfs Amerikaanse president. Hier oppert hij dat zijn vriend Frank Sinatra ook wel die kant op kan gaan. I think Frank Sinatra would make a fine president. But I don't know whether we can get him to run. Is it worth it? If you have to give up being a king. Nou, Sinatra zou een prima president zijn. Waarom zou hij? Hij is al koning. In Oekraïne heb je natuurlijk Zelensky, die als acteur speelde dat hij president was. En dat doet hij eigenlijk nu andersom. Dichter bij huis hebben we nog niet zulke grote filmsterren met succes in de politiek. Maar legendarisch was wel de hoofdrolspeler van Zij gelooft in mij, André Hazes. Die ging de gemeenteraad in voor Ronde Venen Belangen. Er is natuurlijk nog helemaal geen reden om op mij te gaan stemmen. Dat begrijp ik ook wel, maar... We gaan toch ons best doen. Het is niet echt handige politieke taal, hè? Dat er geen reden is om... Nou, maar dat betekent ook dat ik een heel normale jongen ben die tegenover je staat. Dus dat is er 1-0 van mij, dacht ik. Ja, hij werd de gemeenteraad wel ingestemd en woonde er 1 vergadering bij voor hij het bijltje erbij neergooide. Benieuwd of en hoe lang die 95-jarige Gina Lollo Brigida het gaat volhouden. De stem van Tony Bas heeft ze alvast. Gina, Gina, Gina, Gina Lollo. Jij bent voor mij de vrouw waar ik het meest van hou. Daar kan ik werkelijk niks aan doen. Gina. Ja, Tony Bas dus. Maar de stem van Hazes kwam ook voorbij. Ja, en dan wil je hem natuurlijk toch wel even horen zingen. Hoe toepasselijk bij zijn vertrek uit de politiek. Zeg maar niets meer. Zeg maar niets meer. Ik ga wel weg, als je dat wilt. Zeg maar niets meer. Laat me maar gaan, wees nu maar stil. Maar dit is de laatste keer. Ik weet, jij kijkt nu op me neer. Maar straks, als het beter gaat, hoop ik dat je voor me staat. Ach, zeg maar niets meer. Ik ga wel weg, dan ben je vrij. Zeg maar niets meer. Jij was al maanden niet van mij. Maar dit is de laatste keer. Ik weet, jij kijkt nu op me neer. Maar als het straks beter gaat. Thank you. André Hazes hoorde je met Zeg maar niets meer. OO Den Haag. Elke dinsdag gaat onze Haagse redactie op zoek naar het antwoord op een politieke luisteraarsvraag. Nou, deze week ging onze eigen politieke redacteur Anna Plezier langs bij VVD-Kamerlid Thierry Aartsen. De Nieuws-BV. De vraag aan Den Haag. Een vraag die bij ons binnenkwam was de volgende. Als een fractievoorzitter zijn of haar bijdrage doet achter het spreekgestoel in de Tweede Kamer, is dat dan een gedachtenwisseling waardoor andere partijen of Kamerleden ook echt hun mening aanscherpen? Of is het puur zenden van een eigen mening voor de bühne? En om antwoord op die vraag te vinden ben ik naar Thierry Aartsen gegaan. Thierry Aartsen is Tweede Kamerlid voor de VVD en hij loopt al een paar jaar mee en heeft genoeg plenaire debatten meegemaakt, maar ook debatten die buiten de plenaire zaal plaatsvinden. Dus ik ga eens even aan hem vragen hoe hij er naar kijkt. Nee, ik denk dat dat een terechte vraag is. Als je denk, op het NMS-journaal ziet dat de politiek elkaar in de haren vliegt in die plenaire zaal, dat je denkt, jongens, werken jullie niet samen daar? Dat heeft een functie, hè, dat mensen zien, ik denk er anders over dan mijn buurman en mijn vertegenwoordigers in de Tweede Kamer debatteren met elkaar, vreedzaam met woorden. En zo wordt een probleem in Nederland beslecht. Maar het is natuurlijk niet het hele verhaal. Dus uiteindelijk maar een heel mini deel van wat wij hier in Den Haag doen. Want het grootste gedeelte vindt natuurlijk plaats in de commissiezalen. Er vinden hier iedere week tientallen commissies over hele specifieke onderwerpen, over wetten, over regels, over subsidies plaats. Dat is niet echt wat we op tv zien. Want dat is echt de plenaire grote zaal en dit is in kleinere commissiezalen. Ja, nee, je ziet natuurlijk de plenaire zaal, dat is natuurlijk waar het spektakel is. Daar maken ook mensen allemaal filmpjes van. Maar daar schiet meestal de Nederlander niet heel veel mee op. Het echte werk, zeg ik maar even dan als parlementariër, wordt op de achtergrond gedaan in die commissiezalen. Maar ook met schriftelijke overleggen en hoorzittingen, ronde tafelgesprekken. En daar zie je veel meer samenwerking. Althans, als je kijkt naar gewoon de fatsoenlijke middenpartijen met elkaar. Hè, dat je met elkaar ook spreekt over een onderwerp en zegt, god, nou, misschien denken we er allebei anders over, maar wat u hier zegt is misschien wel interessant. En bedoelen we niet hetzelfde of kunnen we niet tot elkaar komen om Nederland een stapje vooruit te helpen? Is het ook wel zo dat u dan, u bent van de VVD, dat u denkt, nou, de PvdA of de SP, het is een beetje een partij van een andere kleur, die maken eigenlijk toch wel een heel goed punt. Had ik helemaal niet zo over nagedacht. Misschien moet ik dat ook in overweging nemen. Ja, dat gebeurt soms wel. Ik heb in het najaar de belastingwet in gedaan. Dat is een enorm grote wet waar alle belastingen in Nederland worden geregeld. Daar zat een wet in om aandelenopties voor start-ups te realiseren. En de SP had daar kritiek op. En toen tijdens het debat zei eigenlijk iedereen, ja, daar zit misschien iets in. Hè? We gaan hem niet gelijk afschieten. Dat is ook wel te rigoureus. Maar om er nu mee in te stemmen is misschien ook iets te vroeg. Hè? Toen zei de staatssecretaris tijdens het debat, nou, misschien moeten we er nog eens even goed naar kijken. Laten we dit even in de ijskast zetten. Laten we er eens even goed naar kijken. En over een half jaar nog eens een keer over verder praten. Dus dat gebeurt wel. Is dat verbaal elkaar in de haren vliegen? Is dat erger geworden de laatste jaren? Of is dat gewoon van alle tijden en plaatsen? Ja, ik denk dat dat wel iets enger is geworden. Ja. Dat, je ziet natuurlijk, als we zo alle schreeuwsplinters op rechts, zal ik maar even zeggen, die zijn natuurlijk elkaar bezig om elkaar vliegen af te vangen. Wie is het meest onfatsoenlijk? Wie is het meest rabiaat in dingen? Daar wordt het allemaal niet beter van. En wat ik vooral erg vind, niemand schiet er ook maar één meter mee op, zeg maar. Omdat er is geen enkel voorstel of wordt aangenomen, of er komt geen enkel probleem in Nederland wat wordt opgelost. Het is alleen maar snel even een filmpje maken, hup, door naar de volgende. En dat is natuurlijk wel jammer. Dus u snapt het wel dat er af en toe af en toe verbaal in de haren vliegt, maar het mag wel iets minder. Samenwerking, daar mag ook wat meer nadruk op liggen. Ik vind het heel gezond dat mensen zien dat GroenLinks toch echt heel anders denkt over immigratie dan de VVD. Maar onderaan de streep moeten we wel ervoor zorgen dat problemen in het land worden opgelost, want anders komen we niet verder. Zo, deze vraag is beantwoord. Maar heb jij nou ook een vraag aan Den Haag? Mail die dan naar de nieuwsbv politiek@bnnvara.nl. En wie weet hoor jij je eigen vraag en het antwoord daarop terug op de radio. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Het is nog geen Napels in de ruimte, maar ruimteafval genoeg daar, helaas. Zometeen een gesprek over een mogelijke oplossing, de ruimtevuilniswagen. Handig, zeker bij gebrek aan prullenbakken daar, die Patrick Laurij ooit wilde afschaffen. Dag mevrouw, is dit de prullenbakkie van de folder? Ja? Ik zei ze, nee, dit is niet de prullenbakkie, van de folder. Ik hoorde haar sarcastische toon toen nog niet. Zei ze, ja, nee, dit is de prullenbak van de folder. Kijk, voor jullie gebeurt er misschien niet zoveel, maar voor mij wel, hè. Ik zei, ja, luister dan, ja, dat is dan wel jammer, want zoals ik al zei, hè, ik ben een prullenbakkie. En ze bleef volhouden, gek. Ze bleef volhouden, heel droog ook. Ja, ja, het was zeker jammer, want zoals ik al zei, meneer, hè, dit is de prullenbak. Ik zei, luister nou, helemaal gek. Oké, meneer, ja, ik heb hier geen zin in, een prullenbak hier. Zo goed, meneer? Ik zei, nou, eigenlijk niet, nee. Nee, dat gaan we goed doen. Geen meneer, gozer. Ja? NPO Radio 1. Eerst het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Het kabinet hoopt dat werkgevers de lonen willen verhogen... om huishoudens tegemoet te komen die in de knel komen door de hoge inflatie. Premier Rutte, minister Kaag en minister Van Gennep hadden vanmorgen een overleg. Ze doen opnieuw een beroep op werkgevers omdat de belastingen verlagen meer tijd kost. De vrouw die betrokken was bij een zwaar ongeluk met oud-minister Sander Dekker moet voor de rechter komen. Het OM verdenkt haar van mishandeling of toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Dekker viel hard van zijn racefiets, volgens ooggetuigen, toen de vrouw hem bij zijn arm pakte. Het kabinet overlegt met GasTerra over verder vullen van de gasopslag, bevestigt Economische Zaken. GasTerra heeft de opslag in Norg in Drenthe nu voor 80% gevuld. Het verder vullen is duur vanwege de hoge gasprijs, terwijl onzeker is of GasTerra dat terug kan verdienen. De gevangen Russische oppositieleider Navalny zit in de isoleercel in de strafkolonie waar hij een straf van 9 jaar uitzit. De Kremlin-criticus zegt dat hij is gestraft omdat zijn gevangeniskleding niet goed zat. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Marcel van Roosmalen. Ik heb me laten uitleggen dat het omgekeerd ophangen van de Nederlandse vlag betekent dat je denkt dat het land in nood is. Vroeger, als er een boot op zee water maakte, deden ze dat ook. Zodat ze op andere boten konden denken, hey, die boot is in nood, misschien moeten we helpen. Tegenwoordig hoeft dat niet meer. Radio, radar, internet. Ik hoef u de uitvindingen van de laatste 100 jaar niet uit te leggen. Bovendien hebben we amper nog een vissersvloot. De vissen zijn op. De omgekeerde vlag is nu geadopteerd door alle ontevredenen. Het dook op tijdens protesten tegen coronamaatregelen en werd daarna overgenomen door de boeren en mensen die denken dat ze met boeren sympathiseren. Want domheid, kortzichtigheid, eigenbelang en egoïsme zijn net zo belangrijk, besmettelijk als een virus. Natuurlijk leven we in een land in nood. De boer-burgerbeweging is in de peilingen de tweede partij. Voor Schiphol staan tenten om vakantiegangers die niet binnen een paar uur gecontroleerd kunnen worden te beschermen tegen de elementen. In Ter Apel zijn er juist geen tenten om vluchtelingen op te vangen. Dat lukt dan weer niet. Op diverse plaatsen wordt de spoedeisende hulp gesloten omdat er een tekort is aan personeel. Ouderen in verpleeghuizen kunnen niet worden gedoucht. En sommige terrassen zijn gesloten omdat horecaondernemers die zelf al hun prijzen omhoog hebben gegooid omdat wij dienen te betalen voor hun gemiste omzet in coronatijd en ze niet meer dan het minimumloon willen betalen voor kutwerk. Ik herhaal, sommige terrassen zijn gesloten. En het wordt nog veel erger. Natuurlijk is dit land in nood, maar het gekke is dat de mensen die hun vlag ondersteboven hangen niet willen bijdragen aan een oplossing. Integendeel, als je doet wat zij willen, wordt het probleem alleen maar erger. Ze zijn tegen, ze zijn het er niet mee eens en ze hebben de omstandigheden eindelijk het idee dat ze niet alleen zijn. Ze rijden rond en constateren heel veel omgekeerde vlaggen. En dat vervult ze met een gevoel van trots. Er zijn er ook die tientallen vlaggen ophangen en daarna tevreden constateren dat er wel heel veel mensen hetzelfde denken als ze zelf doen. Ik wil ze niet allemaal over één kam scheren, natuurlijk niet. Dat mogen alleen mensen met een omgekeerde vlag aan hun gevel doen. Maar durf toch wel te constateren dat als we de mensen met een omgekeerde vlag en de mensen zonder omgekeerde vlag een CITO-toets voorleggen, dat de mensen zonder omgekeerde vlag beter scoren. Dat is precies wat ze dwars zit. Ze voelen zich buitengesloten. Ze hebben het idee dat ze niet mee mogen praten. En dat is ook zo. Besluitvorming verloopt nu eenmaal soepeler als je bereid bent om ook met de belangen van anderen rekening mee te houden. Er is een reden waarom jullie geen macht hebben. Inmiddels is er ook een groep die het omgekeerd ophangen van de Nederlandse vlag een belediging vindt, omdat de Nederlandse vlag voor hen heilig is. Zij zijn omgekeerd hetzelfde. Het zijn twee plastic eenden uit dezelfde fabriek. Hang voorlopig maar geen vlag op, luisteraar. Alles is een statement en als we in dit land momenteel ergens geen behoefte aan hebben, dan is het aan uw mening. Verwerk alle ontwikkelingen maar even in stilte en reageer u af in het voetbalstadion, het buitenland of op een bekende Nederlander. Of ga naar de Efteling. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. Ja, de man die groen kleurt en uit zijn kleren scheurt als hij boos wordt, de Hulk, komt nu ook in vrouwelijke variant voor. De She-Hulk. Disney gaat een serie maken over deze groene vrouw. Ja, nu vraag ik mij vooral af of ze ook zo enorm wordt en dus uit haar kleding scheurt, net zoals de mannelijke Hulk. Donderdag is de eerste aflevering, dus ik wacht het met spanning maar even af. Maar voor nu draaien we een toepasselijk nummer van een ander icoon, dat is Britney Spears. En dit is Stronger. There's nothing you can do or say. I've had enough. I'm not your property as from today. You might think that I won't make it on my own, but now I'm stronger than yesterday. Now it's nothing but Britney Spears met Stronger. De Nieuws BV. Met deze simpele tonen begint Better Call Saul, de serie waar afgelopen nacht een eind aan is gebreid. En het is natuurlijk niet zomaar de serie. Het is de spin-off van een van de beste series van de afgelopen jaren. Ik heb het over Breaking Bad, oftewel Better Call Saul had grote schoenen om te vullen. Of dat gelukt is, dat bespreek ik vandaag met twee fans bij mij in de studio. Alex Mazereel, maker van de podcast Televisie. Klopt. Welkom. En aan de telefoon heb ik scenario-schrijver Wouter van Haver. Goedemiddag, Wouter. Goedemiddag. Alex en Wouter, de laatste aflevering was vannacht. Wie van jullie is opgebleven om te kijken? Ja, ik ben heel vroeg opgestaan om te gaan kijken. Ja, dat was nodig. Want anders dan word je kapot gespoild op Twitter en op alle andere platforms. Dus ik denk van, dat offer kan ik wel brengen voor dat nu. Oké, je bent opgebleven. Wouter, hoe zat het bij jou? bij jou? Wel, die verschijnt hier in België om 9 uur op Netflix. Ik begin normaal gezien om 9 uur hier met werken. Dus ik ben om 8 uur begonnen. Om 9 uur even een uurtje naar Breaking Bad gekeken. En dan zo is mijn dag weer gevuld. Ja, precies. Want ik wou het echt wel om 9 uur. Ik wou het echt wel om 9 uur ook zien. Gewoon omdat, ja, zo lang naar uitgekeken natuurlijk. Ja. Even voor de luisteraars, hè, Alex. Die Better Call Saul, die hebben daar nog nooit van gehoord. Helemaal niet kennen. Kun je kort vertellen waar het over gaat? Ja, het bouwt dus inderdaad voort op Breaking Bad. Een van de meest legendarische tv-series aller tijden. En in die serie had je een personage, advocaat Saul Goodman. Mm-hmm. Een best wel clownesk personage. Slonzig, een beetje slonzig. Echt zo'n klassieke boef in zo'n misdaadserie eigenlijk. Mm-hmm. Maar dan wel een soort van legaal. En daar hebben ze een hele nieuwe serie omheen gebouwd. Omdat Saul Goodman was ooit iemand anders. Of hij had een andere naam. Hij ging door het leven als Jimmy McGill. En in Better Call Saul volgen we eigenlijk hoe Jimmy McGill ooit Saul Goodman werd. En de advocaat van Walter White. De hoofdrolspeler weer in Breaking Bad. Juist, ja. En die volgen we dus Saul in dit geval. Nou, zijn er vaker spin-offs van series geweest, Wouter? Die zijn niet zo succesvol, toch? Nee, inderdaad. Maar dit is echt een grote uitzondering, denk ik. Er zijn nog succesvolle spin-offs geweest. Ik denk dat Cheers bijvoorbeeld in de jaren 70 of 80 een spin-off was van een andere reeks. Maar dit is een heel succesvolle reeks, omdat het vertrekt van een heel goed personage. Dat eigenlijk wel een grote rol had in Breaking Bad, maar niet helemaal uitgewerkt is. En ze hebben dat personage dus volledig ontleed over 6 seizoenen. En ja, dat is, eigenlijk is het een spin-off die beter is, vind ik persoonlijk, dan het origineel, dan Breaking Bad. Net omdat de personages zo goed ontwikkeld zijn. Dus ik kan er alleen maar zelf ongelooflijk veel bewondering voor hebben voor het schrijfteam dat erachter zit. Ja. Want, ben je als scenarist een klein beetje jaloers erop? Ik ben jaloers, ja. Ik ben nog jong in vergelijking met de makers. Dus ik kan wel nog wel inhalen en ervaring opdoen. Maar ik denk niet dat ik ooit dat niveau ga halen. En ik denk dat veel scenaristen daar alleen maar van kunnen dromen. Gewoon omdat het zo slim geschreven is. En ik denk dat is omdat Vince Gillian en Peter Gould, die de reeks bedacht hebben, op Breaking Bad bedacht hebben, die durven eigenlijk gewoon heel hard de regels breken. En die durven tegen instincten ingaan. En die durven nadenken bij... Oké, dit is de logische scène die volgt op deze gebeurtenis. Maar wat is er nu het minst verwachte dat toch logisch is? Mm-hmm. En dan gaan ze daar heel vaak voor. Ik zie Alex hier bij mij. Dat maakt het leuk om te kijken. Ja, ik zie Alex hier bij mij in de studio knikken. Je herkent dit? Ja, er zijn weinig tegenstellingen. Want ik ben het met hem eens dat Better Call Saul eigenlijk nog beter is dan Breaking Bad. En dat is vrij absurd. Want je begon, wat ik al zei, je begon met een heel cartoonesk personage waar eigenlijk nul diepgang in zat. Mm-hmm. En ze hebben echt 6 seizoenen de tijd genomen om daar een hele complexe karakterstudie van te maken. En eigenlijk een heel karikaturaal personage, een van de meest gelaagde seriepersonages uit de geschiedenis te maken. En dat is zo'n ongekende prestatie. Maar het geeft ook wel een beetje een trage serie. Je knikt. Dat gevoel heb je ook? Nou ja, dat is ook wel waar veel mensen op zijn afgehaakt. Want zeker als je net uit Breaking Bad komt, wat echt een soort snelkookpan was van actie, actie, actie. En dan is Better Call Saul even een heel eigen tempo, terwijl je daar als Breaking Bad kijker inkomt met, we krijgen meer, meer, meer. Maar het was al vrij snel duidelijk dat Better Call Saul echt zijn eigen ding wilde doen. Het is ook wel grappig, de serie begon nooit met een heel ander idee. Het originele idee van de makers was om een soort comedy-serie ervan te maken, waarin Saul Goodman dan een soort... Dus het clowneske figuur. Het clowneske figuur zou zijn. En ze zeiden ook van aan het eind van het eerste seizoen, dan is Jimmy McGill als Saul Goodman geworden. En toen zijn ze zo gaan houden van dat personage, dat ze zeiden van Saul Goodman kunnen we wel even doorschuiven. Dat is niet het belangrijkste onderdeel van deze serie. Oh, zo. Wouter, je zei net, de makers die breken ook met een paar regels eigenlijk. Met het schrijven. Hoe zit dat? Wat voor regels breken ze dan? Ik spreek nooit. Ik heb nu wel zelf het woord regels gebruikt. Maar er zijn natuurlijk een paar voor de hand liggende structurele regels of dingen die je doet en niet doet om een verhaal vlot te vertellen. Maar eigenlijk, ik denk, ze gaan in een zekere zin... Ik ga een voorbeeld geven. Daarnet vertelde Alex, denk ik, over dat het niet meer ging over Saul Goodman. Saul Goodman kan een beetje wachten. Mm-hmm. En we hebben heel lang gewacht, omdat het moment dat hij echt Saul Goodman werd, zat in seizoen 6. En dat was eigenlijk een tijdsprong. We gingen van praktisch Jimmy McGill, die nog niet helemaal Saul Goodman was, plots in een kleine tijdsprong naar een scène waarin het helemaal het personage uit Breaking Bad was. En een normaal manier van dat vertellen zou zijn dat je dat heel stapsgewijs doet, denk ik. Dat je daar echt een paar afleveringen tijd voor neemt. En dit was gewoon een vingerknip. Maar je snapte het wel, omdat de scène daarvoor was een heel dramatisch moment voor het personage. Het was een heel moeilijk moment. Waardoor je ook snapt hoe dat hij van dat ene moment een paar maanden later, denk ik dan, helemaal in Saul Goodman is veranderd. En ik denk, moest ik die opdracht hebben gekregen, ik zou het echt gewoon geschreven hebben, dat je dat veel stapsgewijzer had gezien. Geleidelijk dat je die ontwikkeling ziet, inderdaad. Ja. Wat wilde jij zeggen? Nou, om aan te haken op dat moment en die overgang, dan heb je ook die trage opbouw wel echt nodig, want je begrijpt dat karakter helemaal. En juist door al die kleine details te tonen, dan heeft zo'n moment veel meer impact dan dat je dat heel gehaast of heel snel zou gaan doen. Wat trouwens ook opvalt, zwart-wit scènes. Hoe zit dat dan? Ja, want dat is ook wel goed om te vertellen. Het is dus een prequel. Het speelt zich ongeveer 6 jaar af voor de gebeurtenissen in Breaking Bad. Ja. Maar we volgen ook een deel van de gebeurtenissen na Breaking Bad. Daar opent de serie ook meteen mee. Dus dan krijgen we een soort van sneak peek in het post-Breaking Bad tijdperk. Mm-hmm. En al die scènes spelen zich af in zwart-wit. En de enige kleur die we in die scènes zien, dat zijn de commercials van Saul Goodman, de Better Call Saul commercials. Juist, en dan weten we in welke tijdsspannen we dat moeten plaatsen. Dus om die reden zou dat zwart-wit zijn gekozen, denk jij? Ja, en ook om wel te benadrukken dat de personages in een hele andere setting terecht zijn gekomen, waarin eigenlijk alle kleur letterlijk uit hun leven is gezogen. Want Breaking Bad is geweest, we zullen dat niet spoilen, maar er is wat een en ander gebeurd. Dus de personages in die zwart-wit tijdlijn, die moeten letterlijk dealen met de consequenties. En daar is dat zwart-wit ook een soort ondersteunende factor bij, om te laten zien waar die personages nu terecht zijn gekomen. Alex zegt net, we moeten niks spoilen, maar Wouter, ik denk, ja, wat valt er nog te spoilen? Ik bedoel, vanuit Breaking Bad weten we ook wel wat het lot is voor sommige personages, dus toch? Ja, maar de zwart-wit scènes spelen zich na Breaking Bad af. En ik wist niet hoe dat de reeks ging aflopen. En ik heb ze vanmorgen gezien en ik vond het een prachtig einde. Ik was echt ontroerd. Maar ik had het niet zien aankomen wat er gebeurde. Dus ja, er kan wel wat gespoild worden, denk ik. Ja? Oké. Nou, en ook waar die onzekerheid misschien in zit over dat je niet weet hoe het gaat aflopen, kwam vooral door Kim Wexler. Dat is eigenlijk de vriendin van Jimmy / Saul. En dat personage is een van de beste seriepersonages die ooit geschreven is. Echt een waanzinnige rol ook van actrice Rae Seahorn. Mm-hmm. En je weet niet veel over haar, maar je weet ook wel dat zij niet in Breaking Bad zit. Dus dat geeft het geheel een soort extra dreiging gedurende 6 seizoenen. Mm-hmm. En zij is eigenlijk een beetje de, hoe zeg je dat, de loose cannon van de serie. Kunnen we daar nog een spin-off over verwachten? Nou, de makers hebben dat vooralsnog zelf uitgesloten, maar ja, het zou me niet verbazen als ze nog een keer terugkeren naar dit universum. Want het is nu 2 keer een 10 uit 10 gebleken. Dus waarom niet? Ja, wie weet. Wouter, ook zo positief erover, denk je? Ja, ik weet dat Vince Gillian de ronde doet met een gans nieuw idee in Hollywood. Dus ik denk dat we nog wel even gaan moeten wachten. Want zijn volgende reeks zal niets met Breaking Bad te maken hebben. Maar ik zie het wel nog gebeuren. Er zijn personages waar dat ze nog iets mee kunnen doen. En ik vermoed dat het wel ooit gaat kriebelen bij de schrijvers om toch nog een beetje in dat universum te graven. Nou, wie weet. Alex en Wouter, dank jullie wel voor jullie bijdrage. Het allerlaatste seizoen van Better Call Saul is dus nu te zien op Netflix. De Nieuwsbv. Iets anders nu. In de ruimte ontstaat een steeds grotere vuilnisbelt met allerlei onderdelen van oude satellieten. Afval, dat moet je voorstellen, zo groot als een auto, maar ook kleiner. Kan ook zo klein zijn als een mier. En dat afval, dat heeft nog een bijkomstigheid. Het verplaatst zich namelijk kilometers per seconde. En hoe ruim je al die zooi in hemelsnaam dan op? Jeannette Heiligers is universitair docent Astrodynamics en Space Missions aan de TU Delft. En die heeft het antwoord: een ruimtevuilniswagen. Of niet, Jeannette? Ja. Ik hoop het. Ja, ik hoop zeker. Het ook. Even voor mijn verbeeldingen. Over hoeveel ruimteafval hebben we het nou precies? Ja, over heel veel ruimteafval. Dus als je kijkt naar relatief grote stukken ruimtepuin, dus 10 centimeter of groter, dat is wat we vanaf de aarde kunnen volgen, dan heb je het over meer dan 20.000, bijna 30.000 stukken ruimtepuin. Maar simulaties, computermodellen laten zien dat als je naar kleinere stukken gaat van een paar centimeter of millimeter, dan hebben we het over miljoenen stukken ruimtepuin. En zoals je inderdaad zei, het probleem is gewoon dat objecten in de ruimte zich met extreem hoge snelheden verplaatsen. Ja. Kilometers per seconde inderdaad. En dit vormt een gevaar voor operationele satellieten en ook bijvoorbeeld het International Space Station. Kun je me dat nog beter uitleggen? Hoe ziet dat gevaar er dan precies uit? Ja. Nou, het kan best zijn dat een heel klein stukje ruimtepuin, dus misschien een schroefje wat ergens los is geraakt, heel klein, maar met heel veel snelheid een satelliet op de verkeerde plek raakt in een instrument of in de computer. En dat kan betekenen dat de satelliet kapot is en niet meer kan functioneren. Of natuurlijk, ik noemde al het International Space Station, daar hebben astronauten aan boord. Nou, die wil je natuurlijk helemaal niet in gevaar brengen. Dus het International Space Station vorig jaar aan het eind heeft 2 keer een manoeuvre moeten uitvoeren om de kans op een botsing met zo'n stuk ruimtepuin te verkleinen. Ja. Aha, dus zowel praktische gevaren als gewoon levensgevaarlijke situatie, als ik het zo hoor. Nou zou je, als we bijvoorbeeld naar de aarde kijken, zoals onze aarde is ingedeeld, dat hebben wij mensen gedaan. Dit stukje is van jou, dat stukje is van jou. En degene waarvan het is, die is daar verantwoordelijk voor. Hoe zit dat eigenlijk met de ruimte? Ja, in de ruimte is het wat lastiger. In principe, iedere satelliet die gelanceerd wordt, die moet wel aantonen dat ze er iets aan gaan doen om de opbouw van ruimtepuin te voorkomen. Hè. Dus dat ze aan het einde van de missie ervoor zorgen dat ze een satelliet uit de baan verwijderen. Bijvoorbeeld laten opbranden in de atmosfeer of naar een plek brengen waar het geen gevaar kan vormen. Dus dat soort richtlijnen zijn er wel, maar die richtlijnen zijn niet bindend. Ze zijn niet verplicht. Ze kunnen niet, ze worden hopelijk wel nageleefd, maar er is niemand die daar echt een iets aan kan doen. Handhaving? Dus, ja, zoiets. Handhaving. Ja, dat is er dus niet. Dus iedereen die een satelliet lanceert, is daar in principe zelf voor verantwoordelijk. Maar de richtlijnen die ervoor staan, zijn niet bindend. Nou ben je aan het onderzoeken hoe we vanaf de aarde losvliegend stukken puin in de ruimte kunnen opbouwen. Je hebt een ruimtevuilniswagen, zo noem ik het even. Heeft het een officiële naam al? Ja, in het Engels noemen we het Active Space Debris Removal. Dus het actief verwijderen van ruimtepuin. Ja. Maar ik heb het, mensen noemen het wel eens een ruimteafvalwagen of vuilniswagen. Okay. Ja. Wat moet ik me erbij voorstellen? Hoe werkt het? Ja, het is op zich niet een nieuw idee. Het bestaat al langer. Het is een van de manieren om de hoeveelheid ruimtepuin die er nu al is, om die langzaam op te ruimen. Dus wat er dan gebeurt is, er gaat een satelliet, wordt gelanceerd. Mm-hmm. Die gaat naar een stuk ruimtepuin toe. Die pakt dat vast. En die brengt dat bijvoorbeeld naar een lagere baan waar de atmosfeer een grote rol speelt. En laat het daar los of brandt samen met de satelliet op in de atmosfeer. En op die manier wordt het dan verwijderd. En dit bestaat echt. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft onlangs, een paar jaar geleden, een missie uitgeschreven of gestart. Clear Space One heet die missie. En die gaat dit daadwerkelijk doen. Dus dit soort satellieten die dus eigenlijk opruimen, als ik het zo mag zeggen. Ja. Maar dat is toch ook vervuilend? Dat is zeker vervuilend. Eén satelliet lanceren om één stuk ruimtepuin op te ruimen is niet echt kostefficiënt en niet duurzaam. Zeker als je bedenkt hoeveel stukken ruimtepuin er zijn. Dus inderdaad dat ik met mijn onderzoek een meer duurzame en kostefficiënte methode probeer. En hoe ziet de duurzaamheid eruit dan, bij jou? Ja, dus een van de aspecten wat het niet duurzaam maakt, hè, dus één satelliet lanceren van één stuk ruimtepuin, dat komt doordat traditionele satellieten zich voortbewegen met raketmotoren. Je moet dan brandstof aan boord. Stoten uit, ja. Nou, ze moeten vooral brandstof aan boord meenemen. En zodra de brandstof op is, dan kan de satelliet zich niet meer voortbewegen. Zo. Dus wat ik voorstel is een nieuwe vorm van voortsturing, zogeheten zonnezeilen. Dat zijn eigenlijk hele grote, hele dunne spiegels, zo groot als een redelijk appartement, 100 vierkante meter, zeg maar. Extreem dun, dunner dan een mensenhaar. En die reflecteren zonlicht en dat produceert een kracht op de satelliet. En daarmee kan de satelliet zich voortbewegen. En wat ik dus voorstel is om een ruimteafvalwagen met zonnezeilen te maken, zodat we één satelliet lanceren die niet één stuk ruimtepuin kan opruimen, maar door middel van zonnezeilen, zolang de zon maar blijft schijnen, kan zo'n satelliet zich voortbewegen, één stuk ruimtepuin opruimt en dan naar de volgende gaat. En de volgende, en de volgende, en de volgende. En op die manier veel kostenefficiënter, veel duurzamer. Hopelijk een oplossing. Ik word hier helemaal enthousiast van. Ik hou heel erg van katamaranzeilen. Ja. Maar dat vind ik best wel lastig. Het is moeilijk om te leren. Hoe in hemelsnaam bestuur je dan op afstand, toch? Want zoiets gaat op afstand dan zo'n soort van ruimtezeilschip met een zeil zo dun als een mensenhaar. Ja. Of dunner zelfs. Ja, dat is heel complex. We weten zelfs vrij weinig over hoe een satelliet met zo'n zonnezeil zich om de aarde zou bewegen. We weten redelijk veel hoe dat in interplanetaire ruimte, dus ver weg van de aarde, gebeurt. Maar om de aarde is dat veel complexer. Je hebt te maken met de zwaartekracht van de aarde, weerstand van de atmosfeer, niet alleen direct zonlicht, maar ook zonlicht wat gereflecteerd wordt. Dus in mijn onderzoek, een van de dingen die we eerst gaan onderzoeken is, wat is dat krachtenspel wat hij acteert op een zonnecel in een baan om de aarde. En als we dat weten, kunnen we gaan kijken, oké, hoe moeten we het dan efficiënt gebruiken? Hoe moeten we het cel in welke stand zetten, zodat we zo snel mogelijk naar een stuk ruimtepuin gaan en dat kunnen opruimen? Ja, en dan is nog de vraag, we hebben 20.000-30.000 stukken ruimtepuin die we wellicht allemaal willen opruimen. Welke ruimen we eerst op en in welke volgorde? Ja. Dat is een groot soort handelsreizigersprobleem. Een heel complex, rekenkundig, heel complex probleem. Wat ik ook probeer op te gaan lossen. Dus eerst alles op papier. Ja. Goed, een plan van aanpak schrijven. Uitrekenen. En dan denk ik, ik wil niet zuur zijn hoor. Maar even naar het proces van opruimen daadwerkelijk. Want het is de bedoeling dat zo'n ruimteschip dus eigenlijk het vuil ergens dropt. In de atmosfeer, zei je, waar het van zichzelf verbrandt. Dat stoot toch ook uit? Dat is toch ook vervuilend weer? Dat is zeker waar. Helaas weten we daar nog redelijk weinig over wat de impact op de atmosfeer daarvan is. De reden daarvoor is omdat we tot een paar jaar geleden wel veel satellieten hebben gelanceerd sinds de start van de ruimtevaart in midden vorige eeuw. Maar in de laatste jaren zijn er duizenden satellieten bijgekomen door grote constellaties zoals Starlink van SpaceX. En nu begint men zich inderdaad af te vragen, oké, als al die satellieten zich terug gaan keren naar de aarde en opbranden in de atmosfeer, leidt dat tot opwarming van de atmosfeer? Is het niet goed voor de ozon in de atmosfeer? Maar daar wordt ook onderzoek naar gedaan. Onderzoek, veel uitrekenen. Jeanette, wanneer kunnen we de eerste vuilnisophaalservice in de ruimte verwachten? Op zonnezeilen, dat duurt nog wel even. Alles in de ruimtevaart heeft tijd nodig. Maar hopelijk over een jaartje of 7 of 10... als het onderzoek allemaal succesvol is en laat zien dat dit kan, hopelijk over 7 of 10 jaar dat we de eerste zonnezeilruimte vuilniswagen zien. Dan ga ik het nog meemaken, hoop ik. We blijven het volgen. Dankjewel, ruimtevaartingenieur Jeanette Heiligers. Dank je. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Ja, en wanneer kunnen we eindelijk in droge periodes kunstmatige regenwolken creëren? Zou daar niet enorm keihard aan gewerkt moeten worden momenteel? Zou mooi zijn. Over Kate Bush, die kan dan maar zomaar naar Running Up That Hill nog een hit na 36 jaar scoren met Cloudbusting. I still dream of Organon. I wake up crying, you're making rain, and you're just in reach. When you in sleep escape me, you're like my yo-yo, that glows in the dark. What made it special, made it dangerous, so I bury it and forget. Radio 1 podcast. Het was Eredivisie ten voeten uit. Wekelijks steken we de koppen bij elkaar en vinden we van alles en nog wat over het nieuws uit de voetbalwereld. Jeroen Guter wil eindelijk een keer positief beginnen. Jij bent nu de partypoeper. Hij is helemaal down nu. Ik stop er al meteen mee. Als commentatoren van de NOS geven we onze mening. Ik vind het ook totale onzin. Als je trainer bent van Ajax, dan durf je echt wel keuzes te maken. Luister de voetbalpodcast. Ik bedoel, laat eerlijk zijn, Tadić heeft heel wat wedstrijden Europees gespeeld in die punt van de aanval. Dus dat is wel even geleden, hè? Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Dit is een boodschap van Milieudefensie. Hier volgt een extra weerbericht met Margot Ribberink. Vandaag wordt het weer 42 graden. Morgen maken stortregens een einde aan de lange droogte. Dit gaat gepaard met de gebruikelijke overstromingen en orkaanwinden. Wordt dit ons weerbericht van de toekomst? Wel als ABN AMRO en Boskalis zo doorgaan. Tijd om dit soort grote vervuilers nu aan te pakken. Kijk hoe jij mee kan doen op milieudefensie.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Hey, weet jij hoe zwaar een deur mag zijn als je te maken hebt met een verzinkte plaatduim van 16 mm? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Deze zomer volledig ontzorgd erop uit op een nieuwe elektrische fiets. Lease hem voor een vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en pechhulpservice via leasegemak.nl. Want leasegemak is fietsgemak. Future Focused Leadership op 19 september in Amsterdam. Een keur aan internationale bestseller-auteurs op één podium. Ga naar managementboek.nl/focus. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Hey, je had hem kunnen zien rondvaren in de Leidsegracht om het vuilnis eruit te scheppen. Of was hij op zoek naar zijn lievelingsdier? Zometeen draait hij aan de bingomolen. Ik heb het over bioloog Auke Florian Hiemstra. En het kabinet doet een oproep aan werkgevers vanwege de hoge inflatie. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Kirsten Kok. Het kabinet wil dat werkgevers de salarissen verhogen om de koopkracht op peil te houden. Vanwege de inflatie daalt de koopkracht bij iedereen en veel mensen maken zich daardoor grote zorgen. Dat zien minister Adriaansens van Economische Zaken en minister Kaag van Financiën. Ja, die zijn voor een bepaalde groep mensen heel erg groot. Ook niet voor iedereen. Iedereen heeft er wel mee te maken. Ik bedoel, we voelen het allemaal als je inkopen gaat doen. We hebben te maken met stijgende energieprijzen. En je merkt in de supermarkt, de inflatie. Die dingen moet je wel goed uit elkaar houden. Aan de ene kant heb je de inflatie, aan de andere kant heb je de gevolgen van de energierekening. Nou, en op die manier moet je ook kijken naar wie daar nou het meeste last van heeft. En we zullen het allemaal merken. We worden gewoon een beetje armer met z'n allen. Het heeft te maken met alles wat er in de wereld speelt. Daar moet iedereen mee om leren gaan. Maar er zijn natuurlijk mensen die het daar echt heel erg moeilijk mee hebben. Dus daar moeten we naar kijken. We moeten ook op de langere termijn zorgen dat Nederland gezond is. En dat we goede werkgelegenheid hebben. Mensen aan de slag kunnen. Dat is eigenlijk een hele belangrijke knop, hè? Mensen aan de slag. Ja, maar die korte termijn is voor veel mensen ook een groot probleem. Want sommige mensen kunnen deze maand al hun rekeningen niet meer betalen. Wat gaat u voor hen betekenen? Ja, nou, ook daar kijken we. Kijk, je kunt niet alles op dit moment oplossen. Want je hebt gewoon te maken met uitvoering en met... Nou, we hebben al eerder gezegd, we kijken vooral naar 2023. Maar goed, zoals ik zei, we hebben de komende 2 weken en alles ligt op tafel. Ja. Ook nog iets voor dit jaar? Alles ligt op tafel. Hoe groot zijn de zorgen bij u? Ik denk, de zorgen die voelen we allemaal. Het is natuurlijk een grote zorg hoezeer de energiearmoede veel gezinnen raakt. Kwetsbare, maar ook veel grotere groepen mensen. De inflatie die langer zal aanhouden natuurlijk dan we hadden willen hopen. Dat zijn natuurlijk grote keuzes die gemaakt moeten worden. Tegelijkertijd weten we ook, zoals het Centraal Planbureau al eerder heeft gezegd, hogere lonen zullen enorm helpen. Dat is een structurele oplossing. En daar zijn de werkgevers met name aan zet. Niet alles kan van de overheid komen. En als minister van Financiën kijk ik ook altijd naar de dekking. Zodat we de lasten die we nu opleggen of aangaan, dat die niet worden doorgeschoven naar toekomstige generaties. Het is belangrijk dat we daar ook oog voor blijven houden. De komende 2 weken praat het kabinet over de begroting voor volgend jaar, die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. De bewindslieden sluiten niet uit dat er ook voor dit jaar nog iets extra's gedaan wordt voor minima en mensen met een laag middeninkomen. Het Openbaar Ministerie gaat de vrouw vervolgen die betrokken was bij het ernstige ongeluk van oud-minister Sander Dekker afgelopen juni. Dekker raakte zwaar gewond na de val van zijn racefiets in de duinen bij Monster. De vrouw van 42 wordt verdacht van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel of mishandeling. Volgens ooggetuigen sloeg de oud-minister over de kop toen de vrouw hem bij zijn arm pakte. Wanneer ze voor de rechter moet verschijnen is nog niet duidelijk. In de oude binnenstad van Deventer heeft vanochtend vroeg een grote brand gewoed. Daarbij raakten 2 mensen gewond, van wie 1 ernstig. De brand brak uit in een woning boven een winkel. Een van de bewoners is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De mensen in de buurt werden uit voorzorg uit hun huis gehaald, vertellen ze tegen RTV Oost. Ik werd wakker gebeld door de buurvrouw en ik denk, ik ga naar buiten. En dan sta ik hier dan. Nou, dat is niet prettig. Niet leuk. Ja, ja. Ik kan er ook verder weinig aan doen. De vonk is nog overal uit. En helaas, weer een pand in de binnenstad weg. Dus zoveel is de pand al. En in de fik vliegen. Dat is wel jammer. Na 3 uur blussen was het vuur in Deventer onder controle. Het kabinet overlegt met GasTerra over het verder vullen van de gasopslag in Norg, bevestigt Economische Zaken. GasTerra heeft de opslag in Norg in Drenthe nu voor 80% gevuld. Verder vullen is duur vanwege de hoge gasprijs. Op schiereiland de Krim is een munitiedepot ontploft, meldt het Russische ministerie van Defensie. En ook is er brand in een transformatorstation van een energiecentrale. 2 mensen zouden gewond zijn geraakt. Philips krijgt een nieuwe topman. Frans van Houten stapt half oktober op. Dat is een half jaar eerder dan gepland. Hij was bijna 12 jaar lang de baas van het gezondheidstechnologieconcern. Hij wordt opgevolgd door Roy Jacobs, die ook al jaren bij Philips werkt. De Russische oppositieleider Navalny zegt dat hij in een isoleercel is gezet. Waarschijnlijk omdat hij vorige week een eenmansvakbond heeft opgericht in de strafkolonie waar hij vastzit. Van de leiding kreeg hij te horen dat hij is gestraft omdat het bovenste knoopje van zijn gevangenisjas niet dicht was. Het NOS-journaal. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken belooft om de achtergebleven Afghanen zo snel mogelijk naar Nederland te halen. Uit cijfers van het ministerie blijkt dat nog bijna 500 Afghanen wachten op evacuatie. Nou, we hebben juist de afgelopen weken weer heel veel vaartweek weten te maken met het overbrengen van mensen. De afgelopen 6-7 weken is er een groep van ongeveer 500 mensen is er weer overgebracht naar Nederland. En er zitten nu nog ongeveer 500 mensen zitten ofwel in de regio of Afghanistan zelf. 250 in Afghanistan zelf en nog 250 in de regio. En die zullen we ook gewoon zo snel en zo goed als het kan zullen we die proberen over te brengen. En dat is dan zo snel mogelijk op korte termijn? Of? Ja, we proberen steeds daar dat te doen op de kortst mogelijke termijn. En daar hebben we ook de hulp van andere overheden voor nodig. Van de Pakistanse overheid die de afgelopen periode zeer mee heeft geholpen, maar ook anderen. We kwamen ooit van een getal van ruim 2000. Nou, die groep is in Afghanistan nu geslonken tot 250 en nog 250 in de regio. En daar moeten we gewoon mee door, want dat is de afspraak die we gemaakt hebben. Dus ook de plicht die we voelen. Dus we gaan daar gewoon onverkort mee verder. Dat gaat lukken? Ja, daar gaan we mee door. Waarbij je natuurlijk altijd een groep mensen hebt die lastig te vinden zijn. Of die op het allerlaatste moment toch zelf niet kunnen reizen, maar ons commitment staat. Vorige maand schreef Hoekstra in een Kamerbrief dat het kabinet wil dat alle achtergebleven Afghanen uiterlijk in september worden overgebracht naar Nederland. Het is een jaar geleden dat het land in handen viel van de Taliban. Het aantal mensen dat een camper koopt blijft stijgen. En daarmee ook het aantal bedrijven dat campers verkoopt, verhuurt en repareert. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. De afgelopen 5 jaar kwamen er ruim 350 bedrijven bij in Nederland. Vooral de laatste 2,5 jaar werden fors meer campers verkocht, waarschijnlijk door de coronapandemie. Wie nu een camper wil kopen, moet er snel bij zijn, zegt deze camperverkoper bij Omroep Flevoland. Vroeger had je nog redelijk de tijd om erover na te denken en op te onderhandelen en dergelijke. Maar tegenwoordig is het zo, als er iets te koop aangeboden wordt. En het is een gevraagd product, het model of de prijsklasse. Ja, dan is de kans groot dat het binnen 1 of 2 dagen dat het product verkocht is. Goedkoop is het niet. Een tweedehands camper kost al gauw tienduizenden euro's. NPO Radio 1. De Europese kampioenschappen. Het is dag 2 van het atletiektoernooi bij de Europese kampioenschappen in München. Atletiekcommentator Andy Houtkamp zit in het Olympiastadion in München. Ja, we hoorden je net al zeggen wat het programma was. Lee Marvin Bonifacia die heeft de halve finale gelopen van de 400 meter. Hoe heeft hij het gedaan? Heel goed. Eerst in zijn halve finale. Dus automatisch door naar de finale. En dat is knap. Als enige Nederlander naar de finale. Dus op die 400 meter. En om 1 uur, dus een paar minuten geleden, heeft Lieke Klaver de 400 meter al gelopen. Zij werd tweede, maar dat was ook ruim genoeg om naar de finale te gaan. Op dit moment staat zo'n beetje klaar Evelien Zaalberg. Zij loopt in de tweede halve finale. En daarna om 12:15 Femke Bol in de derde halve finale. Maar het gaat dus goed met de Nederlanders. Ja, en weten we al een beetje wat we mogen verwachten van Femke Bol en Evelien Zaalberg? Evelien Zaalberg, dat zal erom hangen of ze de finale haalt. Maar Femke Bol, dat is de beste Nederlandse. Dat moet gewoon lukken. Die is in een bloedvorm en moet de koningin worden van deze Europese kampioenschappen. Goed, we gaan zien. Andy Houtkamp, dankjewel. Het weer, zon, geleidelijk meer wolken. Later vooral in het zuidwesten kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen bewolkt en kans op stevige onweersbuien. Dan een graad of 25. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Ja, en het is zomer. En dat betekent bij de Nieuwsbv dat het tijd is voor wat langere gesprekken met bijzondere gasten. En dat doe ik, zoals je weet, inmiddels aan de hand van een bingomolen. In bingomolen zitten allerlei balletjes. Ieder balletje heeft natuurlijk een nummer. En dat nummertje wat op het balletje staat correspondeert weer met een vraag op een vragenlijst die ik hier voor me heb liggen. Nou, als je het nog volgt, volgens mij wel, hè. Tijd om mijn gast beter te leren kennen. De Nieuwsbv. En mijn gast van vandaag kennen we als een bevlogen bioloog en dierenexpert. Hij presenteerde het televisieprogramma Willem Wever. Is een graag geziene gast in talkshows. Stond voor uitverkochte schouwburgzalen. En zelfs de koning hangt aan zijn lippen. Op zijn bio omschrijft hij zichzelf als promovendus en krullenbol. Auke Florian Hiemstra, welkom. Goeiedag, dankjewel. Hey, al heel vroeg eigenlijk in jouw carrière, tijdens je studie al, hè, werd je ontdekt door televisie, radio, als bevlogen verteller. Ja, nee, één keer dus als allereerste keer uitgenodigd bij Radio 1. Ja, om iets te vertellen daar over een onderzoek wat ik als student nog deed. Mm-hmm. En het was ook een onderzoek waarbij ik mensen opriep om iets te delen aan waarnemingen. En toen maakte ik dus wel meteen, om iets gênants te vertellen, een grote fout. Er werd mij gevraagd van hoe kunnen mensen dan een observatie doorsturen. Ja. Toen zei ik eigenlijk, als je maakt niet uit wat je typt, als je maar @naturalis erachter zet, dan komt het wel bij mij terecht. Maar toen hebben dus allerlei collega's van mij dus spam gekregen, waarneming die voor mij bedoeld waren. Dus dat weet ik inmiddels, dat moet ik niet meer zeggen. Ja, oké, goed. De adresgegevens moeten gewoon kloppen. Maar die camera's, hè, en de microfoons, je lijkt er heel makkelijk mee om te gaan. Nou, vind je het ook leuk? Sowieso vind ik het leuk, maar ik denk dat het vooral ook heel belangrijk is om te doen. Ik ben bioloog. Ik weet dat het in mijn vakgebied niet bepaald goed gaat. Met de natuur om ons heen, dat zien we minder worden. En dus die natuur zelf kan niet aanschuiven bij een talkshow. Kan niet naar Hilversum komen. Biologen kunnen dat wel. En dus als je bioloog bent, vind ik, heb je ook een beetje de taak, de functie om dan je uit te spreken en te vertellen hoe het nou eigenlijk gaat met de natuur. Ja, kunnen alle jouw collega's dat goed? Moet je ook maar je DNA hebben, toch? Ik wou dat meer het deden. Ja. Het is zoiets belangrijks waar we voor staan. Het biodiversiteitsverlies, klimaatverandering, het plasticprobleem, waar ik zelf natuurlijk onderzoek naar doe. Daar mogen we ons best meer over uitspreken. Mm-hmm. Maar ja, dan moet je misschien ook gewoon training in krijgen. Ja, nou, je moet ook gewoon het... Gewoon doen. Gewoon doen, ja. En dan word je vanzelf beter. Ja. Nou, inderdaad, je wordt vanzelf beter, maar jouw enthousiasme is heel aanstekelijk. We hebben hier een van je eerste media-optredens in Willem Wever. Ja. Ik knip nou de grote maag open. En daar komt al meteen wat uitzetten. Ik zie hier een flink stuk blauwtaal. Een stukje geel plastic. Sir? Lijkt van alles te zitten. Wat gut. Deze is de buik vol met plastic. Ja, vind je het gek om terug te horen? Ja, maar ik weet precies wat het is. Dit is de maaginhoud van een stormvogel. Mm-hmm. Een Noorse stormvogel, om precies te zijn. Ja, we hebben even research gedaan. Ja. Maar dit is 6 jaar geleden. En jij snijdt in maag en je ziet dus dat die maag vol met plastic zit. En je klinkt ook echt aangedaan. Maar dat was ik ook. Want natuurlijk, ik had er wel eens over gelezen. Maar om dat dan echt te zien, mm-hmm, en zelf zo'n maag open te snijden en dat er maar plastic uit blijft komen, dat vond ik wel echt indrukwekkend. En inmiddels is het niet eens meer de vraag bij Noorse stormvogels, zit er plastic in? Maar meer van hoeveel plastic zit erin? De vogels eten dus wat er drijft op het water. En vroeger waren dat veel kleine kwalletjes, inktvisjes. Mm-hmm. En tegenwoordig, wat drijft er op het water? Plastic, heel veel plastic. En dus komt dat allemaal in die magen van die vogels terecht. Ik kan me ook voorstellen op zo'n moment dat je zo'n maag opensnijdt en je ziet dat en ik hoor eigenlijk je schrikt daar dan toch van. Is dat ook dan een ommekeer in jouw hoofd? Of wist je dit altijd al? Elke keer, heel vaak word ik geconfronteerd met de impact van de mens. Eigenlijk als student begon dat al. En keer op keer raakt het je toch weer ook op een andere manier. En dus dan ligt daar voor je zo'n prachtige zeevogel die normaal dus ver op de Noordzee boven de zee een beetje rondvliegt. En ineens ligt hij daar voor je met allemaal stukken plastic in zijn maag die daar echt niet horen. En dus ja, eigenlijk elke keer is het toch ook wel een confrontatie met de mens en hoe de mens eigenlijk met die prachtige wereld omgaat. Ja, dat is gewoon best wel treurig als ik het zo hoor. Ja. Nou, zei je al een paar keer van je bent met onderzoek bezig, je bent aan het promoveren ook. De meerkoet, dat daar een grote rol in, hè? Vertel. Zeker, nou, de meerkoet is een prachtige watervogel, een zwarte vogel met zo'n witte stip op zijn kop. En die meerkoet die maakt gebruik van dat zwerfvuil van de mens om zijn nest te maken. En ik doe onderzoek naar maar van waarom doen ze dat en kan het ook kwaad voor de jonkies. Mm-hmm. En dus ik verzamel die nesten en daar komen de gekste dingen uit. Is van cocaïne-envelopjes tot corona-zelftesten. De gekste dingen verzamelen ze bij elkaar. En daar leggen ze gewoon hun eieren op. Daar komen hun jonkies in uit. En voor die kuikens is dat het eerste wat ze van onze wereld zien. Ons afval. Ja. En dus het is een onderzoek naar meerkoeten, maar stiekem kom ik daar ook wel heel erg de mensen in tegen. En hoe wij met de wereld omgaan. Ja. Oké, okay, goed. Tijd om aan die bingo-mode te draaien. Ben je er klaar voor? Dit is het moment. Dit is het moment. Jij mag het doen. Ja, ik heb een hele korte cursus gehad, maar we gaan ook kijken of je het redt. Oh, ja. Ja? Ik heb er meteen nog vijf. Ik heb er maar één nodig. We beginnen met balletje 17. Balletje 17, even kijken. Ja, Auke Florian, wanneer heb je voor het laatst gehuild? Vrij kort geleden nog. Oh. Ik ben een paar dagen geleden 30 geworden. En dan moest je om huilen. Nou, ik had heel even, dus op mijn laatste seconde, dus ik hield de klok erbij in de gaten. Ja. Ik dacht nog heel even van, ik ben nu 20, ik ben nu nog in de 20. Ja. En toen ineens was ik 30 en toen liet ik een klein traantje. Maar ook gewoon omdat ik denk, in de afgelopen 10 jaar heb ik zoveel gedaan. Ik ben begonnen met studeren 10 jaar geleden. Heb gewoon heel erg mezelf ontdekt. Ik ben bioloog geworden. Mag nu promoveren bij Naturalis, wat een absolute droom is. En dus de afgelopen 10 jaar waren gewoon heel goed. En heel bijzonder voor mij. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat allemaal een beetje samenkwam in die laatste minuut. Dat ik dacht, dit waren 10 hele bijzondere jaren. En worden ze nog net zo bijzonder de komende 10 jaar? Was dat misschien ook wel ergens een soort van overbruggingsperiode, momentje? Nou ja, er komen denk ik heel veel bijzondere dingen aan. Ik ben nu aan het promoveren. Ik doe heel bijzonder onderzoek. Ja. Daar komen hele leuke dingen uit. Ik werk met hele leuke studenten. Ik heb fantastische begeleiders. En dat ik dat dus mag doen. Hè. Onderzoek naar vogelnesten bij mijn nest Naturalis. Wat een beetje mijn eigen nestje voelt inmiddels. De plek waar het voor mij als bioloog ook allemaal begon. Ik was er als kind een keer binnengelopen. Ik was zo onder de indruk van biologie. Liep toen het museum weer uit. En dan had je zo'n loopbrug over de weg heen. Ja. En onder mij door fietsten toen studenten. En toen zei mijn moeder, dat zijn misschien wel studenten biologie. En toen dacht ik, nou, dit kan je dus worden. Er is iets als bioloog. Natuur kan je als beroep doen. Mm-hmm. Ja, en toen, als kind stond het pad eigenlijk vast. Dit moet ik worden. En dat ik nu dus in dat museum elke dag mag binnenlopen. En dus de komende jaren daar mijn onderzoek mag doen. Dat is wel heel bijzonder. Nou, hoorde ik ook vaak van mensen die net 30 worden. Dat ze ook denken van, oh, maar nu krijg ik ook veel meer verantwoordelijkheden. Moet ik serieuzer zijn en zo. Of ik dat ook heb? Ja. Nee, nou, kijk, in zekere zin verandert er niet zoveel. Ik bedoel, 29 en 30 of 31, dat, ja, het is ook maar een getal. Net als die bingo balletjes hier. Ja. Dus dat heb ik nog niet. Misschien komt dat nog. Maar ik ben gewoon heel erg op een missie. En daar verandert weinig aan verder. Ja. We gaan heel eventjes, Auke Florian, we gaan naar de atletiekbaan. We gaan even naar de Europese kampioenschappen in München. In het Olympiastadion komt namelijk Femke Bol nu in actie op de 400 meter. Hoogspannen verwachtingen of niet, Andy Houtkamp? Ja, absoluut. Want dat moet toch. Ja, weet je, als je na zo'n groot toernooi meedoet als atleet. Ik weet nog dat Daphne Schippers in Zürich een hele tijd geleden de ster was. En dan mag je op een internationale persconferentie komen. En daar doen dan de allerbeste. Die mogen dan achter een tafel zitten en nietszeggende vragen beantwoorden. Nou, Femke Bol was er een van gisteren of eergisteren hier in dit stadion. Dat betekent dat zij de grote favoriet is. Eigenlijk niet zozeer op de 400 meter, maar op de 400 hoorden. Maar ja, Ja, ze liep pas een 400 meter in 49,75. Geen enkele tegenstandster van vandaag loopt onder de 50 seconden. Dus hooggespannen verwachtingen, ook op de 400 hoorden, wat eigenlijk haar onderdeel is, waar ze tweede werd op de wereldkampioenschappen. Ze zit nu klaar. Eén Nederlandse al naar de finale, Lieke Klaver. Die liep 50-29, uitstekend. Eveline Zaalberg werd zesde, die is uitgeschakeld. Maar het zou ook wel te mooi voor woorden zijn als er drie Nederlandse in de finale komen morgenavond, hier in dit geweldige Europese stadion, Olympische stadion van 1972. Met een smetje natuurlijk. Hey, een valse start. En dat is niet de bedoeling. Dat moeten ze weer allemaal gaan terug gaan lopen om te kijken wie dat gedaan heeft. Het heeft geen gevolgen hoor, normaal gesproken. Maar ze moeten wel alles weer opnieuw gaan doen. En dat betekent dat ze minimaal een minuutje nodig hebben om weer in die startblokken te komen en zichzelf op gang te trekken. Het is een groot succes, deze Europese kampioenschappen in diverse sporten. Van tafeltennis tot wielrennen en noem maar op. Het is turnen, ook prachtig om naar te kijken. En dat alles in één stad. Het lijken wel een klein beetje de Olympische Spelen in het klein. Maar omdat de Olympische Spelen zo verschrikkelijk groot zijn, is het leuk om dit zo te zien in een iets kleinere setting. Maar wel prachtig, ook met heel veel bands 's avonds. Het is niet alleen sport, maar ook cultuur. En dat is fijn om te zien in deze stad. Ik kan dit allemaal vertellen, want de dames zijn alweer terug naar de startblokken. Laat ik even wat tegenstanders noemen. In baan 1 Suzanne Walli uit Oostenrijk. In baan 2 Alicia Schmid uit Duitsland. Veel publiek weer vandaag in dit stadion dat 70.000 mensen kan herbergen. Een belangrijke tegenstander voor Bol zal Justina Swiatek-Ersetic zijn uit Polen. Rezidat Adeleke uit Ierland. In baan 4 Nicole Jegrin uit Groot-Brittannië. Femke Bol in baan 6. Baan 7. Een Française, Brossier en Cynthia Bolingo uit België loopt in baan 8. Ze staan alweer achter de startblokken en kunnen dus mogelijk gaan starten bij de 400 meter. Ik zei het al, 49,75, nationaal record gelopen door Femke Bol. Dat was echt waanzinnig snel en heel erg goed. En ze is nog zo jong. Daar zit enorm veel in als we ook denken aan Parijs over 2 jaar, de Olympische Spelen in 2024. En 2024 was ook de afstand die gestoten werd gisteren door Jessica Schilder. Wat een brug. En werd daarmee Europees kampioen. Ze staan te wachten, de dames van de 400 meter, kijken een beetje om. Waar blijft die man met het pistool? Die loopt nu naar zijn plek. Die moest het pistool waarschijnlijk nog een keer laden. En gaat nu op het startplekje staan. Ik vind het onbegrijpelijk dat die man daar zo lang over gedaan heeft. Want die atletes die staan allemaal al een tijd te wachten. De gele kaart is uitgegaan naar de dame in baan 8, Bolingo. En dat betekent dat zij een waarschuwing heeft gekregen vanwege de valse start. Nou, nu gaan we eindelijk beginnen. Een seconde of 50 gaat Femke Bol nodig hebben om over de finish te komen. Kijken of haar dat gaat lukken. Ik denk dat ze zo tussen de 50 en 50,5 gaat lopen om naar de finale te gaan. En dan woensdagavond knallen in die finale. Overigens woensdagavond de finale 400 vlak. En 's morgens moet ze dan de halve finale lopen 400 hoorden. Ze zit klaar. Kijken wat ze kan. Nu gaat het lichaam half omhoog. En dan zijn ze goed weg. En Femke Bol in baan 5, 6. Kijk naar baan 7 voor haar. Daar komt ze al aardig dicht in de buurt bij Brossier. Het is een vrouw die op deze 400 meter haar krachten uitstekend kan verdelen. Want het is best wel een zwaar onderdeel. Ze heeft Brossier al te pakken. En in baan 8 loopt Cynthia Bolingo erg goed. Maar dat wil niets alles zeggen. Want het gaat met name om die laatste 100 meter. Dat je dan niet verschrikkelijk verzuurt. In de bocht, de laatste bocht, halverwege die laatste bocht, komt Femke Bol nu uit die bocht als eerste. Ja, dat kon ze. En in baan 4 loopt Adeleke van Ierland ook heel goed mee. Maar Bol ligt echt een straatlengte voor. Nu wordt ze, kijkt ze een beetje om zich heen. À la Usain Bolt vroeger. Van waar blijven jullie? Lopen jullie echt nog met me mee? Nou, heel, heel simpel loopt ze als eerste over de finish in 50-60. Ook Femke Bol, net als Lieke Klaver. Morgenavond finale 400 meter. En die Houtkamp, dankjewel. En dan ga ik hier verder met de bingo-mode. Ook een sport, hè? Zeker zien. Auke Florian, mag ik jou vragen om weer aan de bingo-mode te draaien? Ja, ik had er nog één gemorst. Oh. Nummer 27. Nummer 27, zowaar. Wat is het allermooiste van de meerkoet? Oh, het allermooiste van de meerkoet? Ja. Ik denk dat ik het mooiste aan een meerkoet vind dat het een vogel is die heel erg veel voorkomt in Nederland, maar toch altijd een beetje net buiten de spotlight zit. En dus eigenlijk, je kan in Amsterdam wonen bijvoorbeeld, of waar ook in Nederland waar er water is of grachtjes. En eigenlijk, zeg maar, er zit altijd een meerkoet bij jou een paar meter in de buurt. Gisteren nog, ik zwom eventjes in het water bij ons voor en ik zwom gewoon naast de meerkoet. Daarom, ze zitten eigenlijk overal in Nederland. Als er water is, dan zit er een meerkoet. Ja. Maar heel weinig mensen kijken ernaar. En dus de ijsvogel, iedereen maakt foto's van ijsvogels. Mm-hmm. En zo zijn er heel veel vogels die wel heel erg in die spotlight staan, maar de meerkoet eigenlijk niet. En dat is ook wel een beetje een vogel die net meer aandacht verdient, vind ik. En daarom strijd ik ook een beetje als ambassadeur voor de meerkoet. Het is een mooi beestje, maar echt nog in net buiten de schaduw. Ja, ja. Oké. Het mooiste van de meerkoet dus. Ik ga draaien nog maar eens een keer. Oh, deze kant op? Ja. Nummertje 9. Nummertje 9. Is er iets, Auke Florian, waarvan je heel lang al droomt? Ik zit wel in gekke tijden waarin heel veel dromen ook gewoon uitkomen. Mm-hmm. Neem bijvoorbeeld grote inspiraties als Jane Goodall. Die heb ik laatst mogen ontmoeten, ook voor een gesprek met haar. Een legende, toch? Een ultieme legende. Ja. En voor mij als bioloog ook, nou ja, misschien wel een van de allergrootste. Maar bijvoorbeeld een David Attenborough, die heb ik nog nooit mogen ontmoeten. Maar dat zou natuurlijk een absolute droom zijn. Ook omdat hij zo oud is, omdat hij, denk ik, vrees ik niet lang meer heeft. Ja. Ook zo'n legende. Ja, en wat zou je hem dan vragen? Oh, dat, ja, alles. Of wat zou je met hem willen bespreken? Alles. Ja. Nou ja, er zijn wel eens voor de grap is er wel eens geopperd om hem gewoon een heel woordenboek te laten inspreken. Zodat we dus, ook als hij er niet meer is, hem nog alle documentaires kunnen laten inspreken. Oh, zo. Dus misschien zou ik daar een begin aan maken. Ah, zo, oké. Okay. Ja, ja. Hoe ging trouwens dat gesprek met Jane Goodall? Is een heel bijzondere vrouw. Ja. En ook gewoon haar verhaal is heel bijzonder. Haar onderzoek heeft ook heel erg de mensen op zijn plek gezet. Mm. En mensen denken heel vaak van wij zijn de enige met intelligentie. Wij zijn de enige die... Nou, en haar onderzoek naar apen liet zien dat apen eigenlijk toch ook wel heel slim zijn. Ook gereedschap kunnen gebruiken. Ook zoiets waarvan mensen heel lang dachten. Hè, maar wij zijn anders dan dieren, want wij gebruiken gereedschap. Creëren dingen, ja. Ja, en dat waren allemaal dingen die... Ja, Jane Goodall heeft dus meerdere keren de mensen een beetje op zijn plek gezet. En laten zien van, nou ja, maar dieren doen ook dingen waarvan wij mensen dachten dat wij het alleen deden. Oh, zo. Dus, ja. Nog één balletje. Oké. Okay. Of misschien twee wel. Dan heb ik het nummer... 8. Nummer 8. Hey, als je morgen wakker zou worden en je was één goede eigenschap of talent rijker, ook Florian, wat zou dat dan zijn? Je mag alles kiezen. Misschien. Maar er is zoveel keus. En er zijn zoveel talenten. Ik zie jou bijna trillen. Er zijn zoveel talenten die ik niet heb ook. Nou, een van de dingen waar ik nu last van heb en waar ik meer talent in zou willen hebben, is ik heb dyslexie. En dus alles wat ik schrijf, dat moet iemand eigenlijk proeflezen. Omdat ik gewoon zelf niet goed kan zien of wat ik schrijf, of dat wel uiteindelijk goed is. En ik ben columnist, ik schrijf heel veel. Ik heb afgelopen half jaar mijn eigen kinderboek geschreven, wat ook geweldig leuk was, over dieren in de stad. Maar de hele tijd moet ik dan iemand lastigvallen. Vaak vinden mensen het ook heel leuk om proef te lezen, hoor. Maar het voelt toch vervelend om dan iemand te moeten lastigvallen. Van, hey, weet een keer proef lezen. Want... Waarom voelt dat vervelend? Ja, omdat je niet van begin tot eind het product helemaal zelf kan maken, zeg maar. Je hebt altijd iemand nodig die net die laatste stap nog even zet. Die laatste check. En dus als ik een talent zou mogen hebben, dan net scherper kunnen kijken. En die paar foutjes die ik echt niet waarneem, om die eruit te kunnen vissen. Ja. Ik vond het een geweldig gesprek met je in ieder geval. Mooi. Dus dat praten, dat zit helemaal goed. En, ja, nee, maar voor praten hoef je geen spellingscheck, hè? Nee, dat scheelt. Daarom. Ja. Dat scheelt altijd. Auke Florian Hiemstra, ik vond het een genot om met je te praten. Dank je wel voor je komst naar de studio. Dit was alweer de Nieuwsbv voor vandaag. Zometeen Bureau Buitenland. Of niet? Nee? Ja, wel Bureau Buitenland. Hartstikke mooi. En morgen zijn wij er weer met een nieuwe Nieuwsbv. Tot dan. Dag.